السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكستك صالة سلام يوم تنويت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسييني سنماما وفي إسلام فموجة نكوهسي نفسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى، فإنه قد فاز المتقون. Kwa hakika ni furaha kubwa tulionayo sisi wageni wenu kwa kufika katika mji huu wa Ifakara kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kukutana na ndugu zetu masalafi. Wallahi, ziara hii ni ziara ya kheri na iliyojaa baraka min indillahi jalla fi ula, kwa sababu hatukuja kwa ajili ya biashara za kidunia, bali tumekuja kwa ajili ya biashara za akhera, kufanya yale ambayo yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na anayoyapenda, kufikisha katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kukifahamu, kuwafikishia ndugu zetu Waislamu. Walillahi alhamdu, tangu tumefika juzi tukiwa tunaamiliana na ndugu zetu masanati hapa na durusi ambazo twaziendesha takriban jana kadhalika na leo insha Allahu taala, na leo tutakuwa ni wenye kukamilisha ratiba kwa ajili ya kurejea majumbani kwetu. Kutokamana na durusi ambazo tunazifanya katika masjidi hii, Masjid al-Firdaus, al-akhi Sheikh Hamisi Jinna Allah yahfadhuhu, akaona ni vyema pia akina mama tusiwasahau, japo tuwawekee muhadhara hata mmoja, lakini ingewezekana tungewawekea miwili wakana khairan, na kama wakati utakuwa ni dhaif, basi ni vyema tuwawekee japo mhadhara mmoja, ili na wao wapate kustafidi, wafahamu sehemu katika dini yao, ikiwa ni zawadi kutoka kwa wageni. Isiji kawa nyinyi mnakuja mnakaa siku mbili kisha mwondoka, mmezungumza na akina baba tu, akina mama mkaa mmewaacha, ukaona kwamba hili ni jambo la kheri na mhadhara huu ukawa umeandaliwa ufanyike jana, lakini ikashindikana kwa sababu ya mvua zile, ukaughairisha ukausogeza mbele, na huu una tayari kisha uanza kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. إذن يكمنجي كنصاحة ذكوينزا كوى نفيه ونواتي وفي إسلام لكن كسباب هتوينزي كوى سمايوتي إلا تتسيم بعضي يجال أمبايو ونمشي وفي إسلام أتسيوه كوى زنجاتية أتسابينياتي lakini kadhalika na yale ambayo atakiwa kuyawacha yaliyokatazwa na sheria, baadhi ya hayo tutayataja insha Allah Taala. Kadhalika kumkumbusha mwanamke wa Kiislamu kufahamu nafasi yake, kwa sababu wengi katika wanawake hawafahamu nafasi zao, na hiyo ikawa ni sababu wao kupondoka na kwenda kinyume na maagizo ya Allah tabarak wa taala. Fa inna lil mar'ati al muslima makanatan rafi'a. Ulama rahmatullahi alayhim wanasema kwa hakika mwanamke wa Kiislam, kama vile alivyosema maneno haya na mfano wake al imam ibn baz rahimahullahu taala, ya kwamba hakika mwanamke wa Kiislamu ana nafasi kubwa katika Uislamu, wa atharan kabira fi hayati kulli muslim. Na mwanamke wa Kiislamu ana athari kubwa katika maisha ya kila Muislamu. Mwanamke wa Kiislamu anayo nafasi kubwa katika jamii, anayo nafasi kubwa katika umma, katika upande wa kila Muislamu, mke kwa mume. Bila shaka mwanamke ana nafasi kubwa, lakini wengi hawafahamu nafasi zao kwa sababu ya kujiweka mbali na kuisoma dini yao. Fa hiya almadrasatu alula fi bina'i almujtama'i salihi. Ulama wanasema mwanamke ndiye madrasa ya mwanzo katika kujenga umma bora na katika kujenga jamii iliyokuwa bora. Mwanamke ndio madrasa ya kwanza ya kufundisha jamii na kuielimisha na kuielekeza jamii, kwa sababu sehemu za kuifunza jamii ziko sehemu kuu mbili au tatu. Sehemu ya kwanza wanasema wanatuoni ni mwanamke nyumbani. Mwanamke ndio madarasa ya kwanza. Kisha madarasa ya pili wanasema ni msikiti, ndio sehemu ya pili katika kuelimisha jamii na kuitoa katika kiza cha ujinga na kuielekeza katika nuru ya ilmu. Madrasa ya pili ni msikiti. Kadhalika madrasa nyingine ya tatu wanasema ni sehemu nyingine yoyote ambayo itakayokuwa imeandaliwa kwa ajili ya kutolewa elimu. Hiyo pia ni sehemu ya tatu ambayo wengine katika ulamaa sehemu hii wanaiunganisha na sehemu ya pili ya msikiti. Lakini sisi leo tutazungumzia madarasa hii ya kwanza. Kwa lazima mwanamke wa Kiislamu afahamu nafasi yake, kwamba yeye ndio madarasa ya mwanzo katika kujenga umma na kuimarisha jamii bora. Lakini ni wakati gani mwanamke wa Kiislamu anaweza akawa katika nafasi hii na akapata kusimamia mambo haya makubwa, kuwa yeye ni madrasa ya kuinua jamii, jamii ikatoka katika kiza cha ujinga, ikatoka katika kiza cha maasi na ushirikina na mfano wake, ikaingia katika nuru ya tauhidi na sunna na nuru ya kumwelekea Allah tabaraka wa taala na kujiepusha na maasi. Mwanamke wa Kiislamu hawezi kufikia daraja hiyo illa idha kanat تسير على هدى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكوا لما نمك كتير درجة هيو نفال أنباك وتكفقوا يوبو كتك منيندو وكشكمانا na kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mwanamke anapokuwa anaishi katika maisha haya ya kufuata mwongozo wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kutekeleza maamrisho ya Allah jalla fi'ala, kadhalika na kujiepusha na makatazo yake na kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam qawlan wa amalan wa i'tiqadan, bila shaka mwanamke huyo ndiye atakayefikia daraja hii ya kuwa yeye na mchango mkubwa katika kuinua jamii na kuifanya kuwa bora, kuitoa katika giza za ujinga. Lianna tamassuka bilkitabi wassunna, kwa sababu kushikamana na kitabu na sunna ambako kunamfanya mwanamke afikie daraja hii. Tunasema ulama, yubidu kulla muslimin wa muslimatin ani dhalali fi kulli shay'in, kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia as-salaf, jambo hilo linamweka mbali kila muislamu mke kwa mume kutokamana na kupotea, ili mtu asije kupotea, asije akapotea na akatoka katika njia ya sawa. Ni juu yake kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Anasema al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, wa dalalu al-umami, na kupondoka umma na kupotea umma, wa inhirafuha, na kupinda kwake ukatoka katika njia ya sawa, la yahsulu illa bibtiadiha an nahji Allahi subhanahu wa ta'ala wa ma jaa bihi anbiya'uhu wa rusuluhu alayhi musallatu wa salam. Sheikh anasema kwamba watu hawapotei na wakapinda kutoka katika njia ya sawa, isipokuwa ni pale ambapo watakapojiweka mbali na kufuata mwongozo wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ndi watu watakapojiweka mbali na mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma jaa bihi anbiya'uhu, na wakajiweka mbali na yale waliokuja nayo mitume wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika watu hao, hiyo itakuwa ni sababu ya wao kupondoka na kupotea kwa sababu ya kuwasha mwongozo wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kala alaihi salatu wassalam, asema Mtume alaihi salam, taraktu fikum amraini, nimekuachieni mambo mawili, nimekuachieni vitu viwili, lan tadhillu, hamtapotea, ma tamassaktum bihima, kwa muda ambao mtakuwa ni wenye kushikamana na mafunzo ya vitu hivyo. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, abainisha kubainishia umma wake kwamba wafahamu salama yao fi dunia wal akhira, hapa duniani kadhalika na huko mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala yaum al qiyama, ni kwa kushikamana na mafunzo ya vitu viwili, kwamba ametuachia vitu viwili ambavyo iwapo tutashikamana navyo hatutapotea abadan. Mtume akavitaja kitabu Allah, cha kwanza ni kitabu cha Allah, wa sunnati, na sunna zangu. Idan kushikamana na kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio salama ya umma, na kinyume chake ni sahihi. Watu wa mahala pindi watakapoacha kufuata mafunzo ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, bila shaka watu hao wataingia katika upotevu. Kadhalika zimekuja na dalili nyingi katika Qur'ani na sunna zikielezea nafasi na umuhimu wa mwanamke zimekuja dalili nyingi katika Qur'ani kadhalika katika sunna zikizungumzia ahamiyatul mar'a, umuhimu wa mwanamke kuwa ni mama mlezi, kadhalika wa zawjatan, kuelezea umuhimu wa mwanamke kuwa ni mke mwema, kadhalika wa ukhtan wa bintan. Zimekuja dalili nyingi katika kuelezea nafasi ya mwanamke kustahiki yeye kuwa ni dada, kadhalika na binti, kwa kuweza kuwa na nafasi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika zikaja dalili zenye kubainisha haki alizonazo mwanamke, ambazo Uislamu umemrejeshea haki hizo mwanamke, na hakuwa nazo hapo kabla. Bali kabla ya Uislamu mwanamke alikuwa hana thamani, alikuwa si chochote wala si lolote mbele ya watu, na wala alikuwa hana haki katika jamii. Mwanamke kuwa na haki hii ni haki ambayo amerejeshewa na dini ya Uislamu, lakini kabla ya hapo wanawake walikuwa wakiishi maisha ya udhalili na wakidhululiwa, na walikuwa hawana haki yoyote mbele ya wanaume. Lakini Allah tabaraka wa taala akamrejeshea mwanamke nafasi yake na hadhi zake ambazo zinafungamana na maumbile yake na vile alivyomjalia Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika zikaja dalili katika Qur'ani na sunna zikielezea yale ambayo ni mambo ya wajib kwa mwanamke kuyafanya na kuyasimamisha na kuyazingatia. Allah tabaraka wa ta'ala asema katika kuelezea umuhimu wa mwanamke na nafasi yake katika jamii na katika umma kwa ujumla, wawasaina linsana biwalidaihi ihsanan. Katika moja ya dalili hizo ni aya hii katika surati Al-Ahqaf aya 15 ambayo Allah tabaraka wa ta'ala asema wawasaina linsana biwalidaihi ihsana, na tumemuhusia tumemwamrisha mwanadamu awafanyie wema wazazi wake wawili. Allah tabaraka wa ta'ala anaonesha katika aya hii umuhimu wa wazazi, na kila mmoja ana wazazi. Wewe kama ni mzazi, basi fahamu na wewe pia una wazazi wako. Kwa hivyo kila mmoja anatakiwa kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Hilo ni agizo la Allah tabaraka wa ta'ala kuonesha umuhimu wa baba na mama. Kisha Allah kaeleza umuhimu wa mama pekee baada ya kuwataja wote kwa pamoja. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala hamalathu ummuhu kurhan wa wad'athu kurhan. Mama yake amembeba tumboni miezi kadhaa kwa taabu na shida. Kadhalika na kitendo cha kujifungua mama huyo na kumzaa huyo mtoto, amemzaa katika hali ya shida na taabu. Allah tabaraka wa ta'ala katika aya hii anawaelezea waja wake wale ambao ni watoto, yani wajue namna gani wanaweza kuwafanyia wema wazazi wao, na wafahamu nafasi za wazazi wao, na hasa nafasi ya mama yako, kwamba mama yako amekubeba tumboni miezi 6, 7, 9 na wengine wamezidi hata miezi 9. Mama anastahimili shida na taabu akiwa amekubeba tumboni, anakula mpaka vitu vingine ambavyo akiwa si mjamzito hawezi kuvila kwa sababu yako wewe ulioko tumboni. Kadhalika na wakati ukifika wa kutoka tumboni, mama anakuzaa katika hali ya shida na taabu. Wako wengine Allah wahifadhi, wanajifungua kwa visu mpaka wafanyiwa operation ndio mtoto yuwatolewa. Yote haya ni kuruhan, ni shiddatun wa mashaqqa ambayo yanamkuta mama na anastahimili na kutaraji malipo kwa Allah tabaraka wa taala kwa hiyo kazi aliyobebeshwa na Allah subhanahu wa taala. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran, kadhalika mama yupata taabu kwako wewe mtoto katika kazi ya kukubeba. Wa hamluhu, na katika kazi ya mama kumbeba mwanae. Kadhalika wa fisaluhu 30 shahran, na kumnyonyesha kipindi cha takriban miezi 30. Miezi 30 yani ndio miaka miwili hiyo iliyokuja katika sura Al-Baqara, awal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain. Kwa wanawake wanaojifungua watoto, basi wanapojifungua wanatakiwa wanyonyeshe watoto wao hawlain kamilain, miaka miwili iliyokamilika. Sasa ukija katika aya hii inayozungumzia miaka miwili iliyokamilika na aya hii inayozungumzia 30 shahran, kipindi cha miezi 30 yani toka ujauzito na kujifungua na kubeba na kunyonyesha na kuatisha, yani mpaka wamwatisha mtoto hakikisha iwe imetimia miezi 30 ambayo ni miaka miwili iliyokamilika. Na hapa ulama wameelezea katika aya hizi, akasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, hapa yaonesha Allah tabaraka wa ta'ala kwamba mwanamke aweza akabeba mimba na akajifungua ndani ya miezi 6. Inawezekana hilo kwa uwezo wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika ndani ya miezi 7 mwanamke aweza akajifungua, kadhalika ndani ya miezi 9 ambayo ndio aghlabia. Miezi 9 ndio aghlabia wanawake wengi kubeba mimba kwa kipindi hicho cha miezi 6. Sasa Allah tabarak Imam rahimahullahu ta'ala katika kuelezea aya hii na nyingine iliyo katika Al-Baqara ambayo nimeisoma, anasema mwanamke pindi anapojifungua anapobeba mimba ikafika miezi 6 ikatoka kwa idhini ya Allah tabaraka wa ta'ala, basi mwanamke huyo maana yake itamlazimu amnyonyeshe mwanaye miezi 20 na 24 ikiwa mimba imetoka ikiwa na miezi 6. Itamlazimu mwanamke huyo anyonyeshe kipindi cha miezi 24 ili ukijumlisha na hiyo 6 aliyobeba mimba mpaka kutoka kwake itakuwa ni miezi 30. Na ikiwa mwanamke atajifungua ndani ya miezi 7 kabla mimba kwa kipindi cha miezi 7, basi utamlazimu mwanamke huyo anyonyeshe miezi 23. Anyonyeshe miezi 23 na ukijumlisha na ile 7 aliyobeba mimba mpaka kutoka itakuwa jumla ni miezi 30. na ikiwa mwanamke atajifungua atabeba mimba miezi 9 ambaye ndio wengi katika wanawake, basi ina walazimu katika kunyonyesha wanyonyeshe kipindi cha miezi 21, na ukijumlisha 9 utapata miezi 30, ambayo ndio hii iliyokusudiwa katika aya hii na Allah tabaraka wa taala, kwamba mama yako wewe amekubeba tumboni kwa kipindi, na kubeba tumboni na kukuzaa wewe na kukunyonyesha mpaka kukuachisha miezi 30. Idhan huo ndio ufafanuzi aliotoa Imam rahimahullah taala rahmatan wasi'a. Kadhalika na nyinginezo katika dalili, lakini hatuwezi kujisoma zote kutokana na wakati. Pia imekuja hadithi ya Abi Huraira anavyoelezea, anna rajulan jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuwa mtu mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akamuuliza mtume, ya rasulallah, man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Atatanafu qala thumma abuka. Uyubana likuja kwa mtume alayhi salam akimuuliza, katika leo muuliza asema ewe mtume wa Allah, na kuomba unifahamishe nani katika watu mwenye haki zaidi kwangu mimi kumfanyia wema, nani mwenye haki katika watu kwangu mimi kumfanyia muashara na kumfanyia ihsan zaidi kuliko watu wengine kutokana na umuhimu wake kwangu mimi mtu huyo? Kala mtume sallallahu alaihi wasallam, akajibu, ummuka, mama yako. Kwanza mama yako ndio mwenye nafasi hiyo, wako wewe ndio mwenye haki zaidi, wewe umtendee wema zaidi na zaidi kuliko wengine. Yule bwana kauliza tena, ni nani baada ya mama yangu? Kwa mara ya pili mtume akasema, mama yako pia, nafasi ya pili hiyo anayo mama yako bado. Kala yule bwana akauliza tena kwa mara ya tatu, thumma man, nani mwingine baada ya mama? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ummuka, mamako. Kala thumma man, yule bwana akauliza kwa mara nyingine, kwa mara ya nne hiyo, thumma man, ni nani baada ya mama yangu kwa nafasi zake hizo tatu? Kala abuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha baba yako. Hadithi hii ulama ndo huwa wanaitumia katika kufafanua na kuelezea ahamiyatu al-ummi, umuhimu wa mama, wa ahamiyatu al-mar'a, na umuhimu wa mwanamke katika umma na katika jamii kwa ujumla. Unaonesha hadithi hii kadhalika na aya hiyo, aya hizo nilizozisoma, umuhimu na nafasi ya mwanamke. Na Allah tabaraka wa taala aeleza maneno haya kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam, ili watu wafahamu nafasi ya mwanamke kwa wao. Mpaka mtume alayhi salam anatoa maelezo haya kwamba mama yako ana nafasi kwa 3% kulinganisha na baba yako ana 1%, yaani anakwenda katika asilimia, katika nafasi ya 4, lakini mama yako anayo nafasi yake kwa 3% kutokamana na umuhimu wake, kwa namna taabu na shida anayozipata kwa mtoto pindi anapombeba tumboni mpaka kuzaliwa kwake na kunyonywa kwake mpaka kumwashisha. Shida anayoipata mama si sawa na kero ambayo anaweza kuipata baba. ndio maana mama akapewa nafasi kubwa kuliko baba. Hivyo mwanamke wa Kiislamu hasatan inatakiwa afahamu ayafahamu haya na azingatie maneno haya Allah tabaraka wa taala ambayo yamemnyanyua na kumuinua na kumrejesha katika hali ambayo inamfanya kuwa ni mtu mwenye hadhi katika jamii, tofauti na vile ilivyokuwa hapo mwanzo mwanamke akionekana si chochote na wala si lolote. Ila ikiwa wafahamu mwanamke nafasi yako hii na daraja yako ulionayo katika umma, ambayo daraja hii lazima ufahamu hujaipata kwa ujanja wako na nguvu zako, bali hii ni sunna ya Allah tabaraka wa taala alivyopanga jambo hili liwe hivyo, na akakuweka wewe mwanamke katika hali kama hii ambayo ni hali arrafi'a, hali ya juu, ambayo kabla ya Uislamu haikuwapo hiyo. Basi mwanamke wa Kiislamu natakiwa urejee kwa Allah tabaraka wa taala na umshukuru Allah jalla fi'ala bihadhihi an-ni'ma, kwa hii neema al-azima ambayo amekuneemesha wewe na akakuregeshea hadhi yako na nafasi ya juu ambayo hukuwa nayo hapo kabla. Naam, baada ya nukta hii ya kwanza ya kuwatanabahisha wanawake kufahamu nafasi zao na kuangalia dalili katika Qur'ani na Sunna, kuna mambo baadhi ambayo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa kuyazingatia. Napenda niyataje, na kama alivyosema shekhe kwamba ni vyema mtu kuwa na karatasi kuandika zile fawaidi ambazo utakazokuwa zinatolewa ili uweze kuziangalia pale unapokuwa umesahau. Yako mambo mengi ambayo Muislamu, mwanamke wa Kiislamu atakiwa kuyazingatia, na mengine kwake yeye ni wajibu kuyasimamisha. Katika hayo, moja kabisa ni jambo la ilmu. Mwanamke wa Kiislamu atakiwa ajifunze elimu ya dini yake. Jambo hili ni la wajibu katika wajibati ambazo mwanamke wa Kiislamu atakiwa ashikamane nazo. Taallum ni kujifunza fiqhu kitabillah, fiqhi ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, talabu al-ilmi faridatun ala kulli muslimi, hadithi ya Abi Huraira, kwamba kutafuta ilmu ni lazima kwa kila Muislamu. Na inapokuja hadithi katika lafzi kama hii kwamba kutafuta ilmu ni lazima kwa kila Muislamu, hapa anaingia Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike. Kama ni lazima wanawake pia kujishughulisha katika utafutaji wa ilmu, na watumie muda wao na nafasi zao kuhudhuria majalisi za kiilmu kwa ajili ya kusoma kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na elimu hiyo inatakiwa waichukue kwa watu wenye ilmu, watu ambao wamesifika kuwa na maarifa ya kufahamu kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za Mtume alayhi salam, na kuepukika na shubuhati na shahawati. Ahlul islahi wal ikhlas, kuchukua ilmu kwa watu wa ikhlas, watu ambao wanafanya majambo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wenye kumtakasia Allah subhanahu wa taala matendo yao. Kadhalika watu wa islah, watu ambao wenye kutengeneza na si wenye kuharibu. takiwa unapotaka kusoma ilmu uangalie unaenda kusoma kwa nani. Usome kwa watu ambao wametengenea, watu ambao wamesimama imara katika dini yao, watu ambao wana akhlaqi al-fadila, walimu wenye tabia nzuri, tabia njema, na sio kwa watu wenye tabia mbaya ambazo ni tabia zisizoridhiwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu ukisoma kwa mwalimu ambaye ni mwenye tabia mbaya, kadhalika mwenye aqida mbaya, na wewe pia utaharibika kama alivyoharibikiwa mwalimu wako. Kadhalika uichukue elimu hiyo kwa mashaykh wa ahli sunnati wal jamaa as-salafiyin, kwa watu wa sunna masalafi, ndipo utabaki katika dini yako salama na imani yako itazidi, yawman baada yawmin, siku baada ya siku. Lakini kinyume chake ni sahihi, ukaenda kama wataka kuisoma dini yako, basi ukaenda kukaa kwa mtu yeyote, kama madam huyu kasoma basi anaweza kanifundisha. Kalla, mambo hayako hivyo, bali natakiwa uchukue elimu yako ya dini na uketi kwa mtu ambaye ni katika ahali sunnati wal jamaa masalafi, na sio kuchukua elimu kwa watu waliopinda, watu wa bid'a, mahizbi. Haifai kukaa chini yao na kuchukua elimu ya kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu vile walivyopinda na wewe pia utapinda, kwa sababu walimu ni kama wazazi. Ndio maana wanasema Waarabu, almuallimu kalabi, kwamba mwalimu ni kama baba. Idhan baba yako akiwa amepinda na wewe utapinda bila shaka, kadhalika mwalimu wako akiwa amepinda na wewe bila shaka utapinda. Ndio maana ulamaa wananasihi sana wanafunzi waangalie pahala pa kuchukua elimu yao ya dini. Ndio maana akasema al-Imam Ibn Sirin katika athari yake maarufu, rahimahullahu ta'ala, inna hadha al-ilma dinun, kwa hakika elimu hii ya sheria ndio dini. Elimu hii ya sheria, elimu ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, dinun, ndio dini hiyo. Fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, basi angalieni dini yenu mwaichukua kwa nani. Si kwa kila mtu aweza chukua elimu, lazima uangalie elimu yako waichukua kwa nani. Idhan, kwa munasaba huu, na wanasihi sana na kuwahimiza sana mama zangu na dada zangu wa Kiislamu mnaonisikiliza leo hii, na ambao hasatan naongea na nyinyi katika markazi hii, Markazul Firdausi harasahu Allahu jalla wa ala, mjitahidi sana kulazimiana na madarasa hii, mjitahidi sana kulazimiana na shekhe wenu Sheikh Hamisi Jimna, Allah yahfadhuhu wa yarahu, kutokamana na juhudi zake anazozifanya lillahi subhanahu wa ta'ala, kadhalika kutokamana na vile ambavyo ameshikamana na manhaji ya sawa, manhaji nubuwa, manhaji ya salafi. Basi nani mjitahidi sana kulazimiana na mwalimu wenu na kuhudhuria katika durusi hizi anazoziendesha katika madrasa hii.